Faded drivers get the keys to my truck. Hit the shortcuts, I'm faded. Honey's in the street, say my girl, you made it. I feel so good in my hood tonight. The summertime skirts and the guys in canine. All the gangbangers forget about the drive-by. Whenever it is, the party's on the way. So tip up your cup, throw your hands up. Let me hear the party say. Er zijn heel veel artiesten die niet goed weten welk repertoire bij hun past. Jij hoort bij die grote groep. Je kiest regelmatig verkeerde liedjes voor jouw stem. Ik heb je al eerder gecomplimenteerd voor jouw mooie stemgeluid. En ik vond dat je er... Nu heb je volgens mij gewoon een liedje gekozen wat je zelf lekker vindt. Het past niet bij je. En ik ben als de dood dat het je echt stemmen gaat schelen. Ja. Nee... Het is, ik vul het nog een beetje aan. Ik vul het nog een beetje aan. Ik vind je gewoon zoals je het doet en je uitstraling is heel stoer en top. Daar is niks mis mee. Maar dit liedje, dat is toch iets volgens mij wat eigenlijk alleen maar zwarte mensen goed kunnen zingen. En anders kom je er niet mee weg. Bij jou klinkt het saai, terwijl je de melodie eigenlijk best goed zingt. Maar zoals zwarte mensen het dan zingen, die hebben dan toch de swing en de groove daarin. En dat op een of andere manier komt bij jou niet over. Ik denk dat dat daar wel mee te maken heeft. Helaas. Oh.